السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم يا إخوتا، أين لغزانك كتك إيمان كتك سلسلة يتو يا جلسة أمبازو أو جلسات ambazo tunazifanya hapa katika Masjid Sunna fi Salafia, zinazofungamana na mihadhara inayozungumzia wudhuu al-manhaj as-salafi wa atharuhu fi intishar ad-da'wati ila Allah, ambayo hii asili yake ni muhadhara aliyotoa Sheikh Muhammad bin Ramzan al-Hajiri حفظه الله تعالى كتك مسجد قباء في المدينة النبوية. حضره كفني وتفريغ كتوكيا كجتبهيك كنشهيتوا وضوح المنهج السلفي وأثره في انتشار الدعوة إلى الله، وازي ومنهج يا السلفي متوامباي أنا ديجميزا نويبا وليوتنغوليا، وأثره نأثرياك في انتشار الدعوة إلى الله حتى كونيا دعوة أو لنغنيزي والله سبحانه وتعالى. تلقوا تميانزا مسألة نسيما وضوح منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنه. بنجلهيتو تكزمومزا كتكويكي ليوبيتا paka tukafikia mawqif aliyokuwa nayo Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na wale waliokataa kutoa zaka, kadhalika na wale waliortadi. Lakini pia tukazungumza mawqif ya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu kwa Subayr, ambaye anafahamika aliyetengwa ni wenzake mpaka alipotubia. Tukazungumza habari hiyo. Leo tutazungumza habari ya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na mawqifu yake ma'a al-khawarij, pamoja na makhawarij waliomua. Kadhalika tutazungumza mawqifu ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kisha tutaangalia wakati kama tutakuwepo, tutachukua mawqifu ya Ibn Mas'ud tukiwa tu, kama itakuwa hamna wakati basi tutashiriana hao masahaba wawili. Fa mawqif Uthman radiyallahu anhu wadih ma'a al-khawarij lamma kharaju. Msimamo aliyokuwa nao Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu mwendee ni msimamo wa wazi pamoja na wale alipokuwa na anazozana na makhawarij. Lamma kharaju, walipotoka mara ya kwanza kabisa makhawarij katika taa yake. Na kisa hiki ukiangalia kwa urefu wake kinapatikana na amekitoa Ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Umar, kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma radiyallahu zimwendee qala, akasema qala li Uthman, Abdullah ibn Umar asema alisema kuniambia mimi Uthman, wa huwa mahsurun fi dar. Wakati anazungumza haya maneno Uthman ameshazungukwa ni wale maadui katika nyumba yake. Maana alizungumzwa idadi, alizungukwa idadi ya masiku kwenye nyumba yake hatoki. Wanataka nini hawa? Wanataka Uthman avue madaraka alionayo. Mwajua nyinyi baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alichagua khalifa Abu Bakar. Alichaguliwa Abu Bakar. Kisha baada ya Abu Bakar akawa khalifa ni Umar. Kisha baada ya Umar khalifa watatu ni nani? Ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sasa kuna baadhi ya watu wakaanza kupenyeza chuki katika jamii kwamba Uthman bin Affan ana mambo fulani ambayo anajipendelea nayo kwenye ukhalifa, kama vile kuwatawalisha baadhi ya ndugu zake katika baadhi ya madaraka. Swali linakuja, hivi ukiwa wewe ni shekhe alafu ndugu yako naye akasoma akawa ana elimu, ukamfungulia mahali akamwambia endesha hapa, umempendelea? Sina maana uwezo wa kusimamia hilo jambo anao, kwa sababu mtu kama ni jahil hajasoma hajui kitu, hapo ukimpatia madaraka nastahili kulaumiwa. Lakini kama mtu kasoma ana ujuzi wa kile kitu ukamwambia simama hapa ndugu yangu, huoni kwamba hapo hujafanya ubaya? Sasa kuna hali kama hizo, baadhi ya ndugu zake ambao walikuwa wana uwezo wa kusimamia alipowapa baadhi ya madaraka wakasimama baadhi ya watu wakasema anawatawalisha ndugu zake. Kadhalika kisa cha Ubaidillah ibn Umar alipo kuja Abu Lulu al-Majusi akamuua nani? Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Pakafuatiliwa ikajulikana Abu Lulu alifikizia kwa nani, sababu yule ni Majusi, mtu wa Irani huko. Alipokuja hapa Madina alifikizia kwa nani? Kajulikana alifikizia kwa fulani. Na huyo fulani ndiye aliyemdanganya danganya Abu Lulu ili aweze kumuua nani? Kumuua Umar. Kwa kuwa kaahidiwa mahari yake amuue Umar ndio atakwenda kumuoa binti. Aha. Ubaidillah alipojua hiyo habari, yeye hajafanya, alichukua na yeye kisu tu. Akaenda kuwafyeka pale kwenye ile nyumba ya ile familia baadhi ya idadi ya watu. Sasa Uthman ndo kashatawalishwa. Wakawa wanasema lazima auliwe nani? Ubaidillah ibn Umar. Uthman anawaambia baba yake huyu kauliwa jana tu, na hii rai kapewa ni Ali bin Abi Talib. Huyu nyi mkisema tumuue mtainua hisia za watu za zaidi. ndio kaua sio ni binti mmoja na jamaa mmoja pale. Sawa. Lakini huyu jambo lake maadamu tumeshamshikilia kwenye vyombo vya sheria, tutalihukumu jambo lake. Lakini mkisema babake kauliwa jana kazikwa naye tumuue leo, mtainua nini? Vile vita vya zamani vilivyokuwepo Madina vya Aus na Khazraj vile mtavisahau, mkumbuke hivi. Kwa hiyo subirini kwanza mpaka mambo yatulie, alafu tafuatilia jambo lake. Rai hii apewa na nani? Ali ibn Abi Talib. Kwa hiyo walivyokuja kumzingira nyumba yake, wakasema miongoni mwa makosa yake hajamuua nani? Ubaidillah bin Umar. Kwa kumuua mtu ambaye kwamba alishirikiana katika rai kwa yule jasus aliyekuja kumuua Umar. Ubaidillah bin Umar na maana alikuwa analipiza kifo cha babake, lakini sasa akachukua sheria mkononi. Si yeye alikuwa anastahiki kuwafanyia vile wale. Na babake kauawa na wao wamechangia, lakini si yeye muuaji. Alikuwa hawezi kuwaua wale. Hapana. Kwa hiyo akachukua sheria mkononi. Kwa hiyo wakawa wanamlaumu. Na baadhi ya mambo mengi ambayo walimlimbikizia, walimbambikizia Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Kwa hiyo wakaja kutoka Iraki, kutoka sehemu zinginezo, Misri, wapi, wakusanyika kwenye ile nyumba wakati wa Dhulhijja kama hivi. Wakamwambia, ima ujivue madaraka mwenyewe au tukuue. Ina maana hawa wametoka katika taa ya kiongozi. Kwa hiyo kisa ndio hiki. Wakati amezingirwa sasa, Abdullah ibn Umar akaja sema, qala li Uthman, alisema kuniambia mimi Uthman, wa huwa mahsurun fi dar, hali ya kuwa ameshazingirwa katika nyumba. Ma tara fima usharu bihi alayya al-Mughira bin al-Akhnas, waonaje katika rai ambayo mimi namshauri Mughira bin al-Akhnas kuhusiana na hili swala? Je, nijiondoe kwenye madaraka niwaachie watu Uislamu wao wachague khalifa wamtakaye? Kult, asema nikasema, nani huyo? Ibn Umar. Ma ashara bihi alayka, amekushauri nini wewe huyo al-Mughira? Akasema innama qala inna haula'il qawm, hakika hawa watu, yuriduna khal'i, hawa watu wanataka mimi kunifanya nini? Kuniondoa kwenye madaraka, au mimi nijiondoe kwenye madaraka. Fa in khala'tu, nikishajivua tu kwenye madaraka, tarakuni, watafanya nini? Wataniacha. Wa illam akhla, lakini kama sitajivua kwenye madaraka, kataluni, watafanya nini? Wataniua. Qal, sema, qultu, nikasema, araaita in khala'ta tutraku mukhallada, waonaje kama utajivua kwenye haya madaraka, uache ukhalifa, wachague mtu wao mwingine, je, wewe utaachwa ni Mwenyezi Mungu? Bimaana utaishi milele, hutakufa. Maana hapa wataka ujivue madaraka kwa sababu ya kuogopa nini? Kufa. Je, ukishajivua haya madaraka ndiyo hutakufa milele? Kala la, sema hapana, la shaka nitakufa. Kala, kasema, fahali yamlikuna aljannata wanar, hawa wanaotaka kukua, je, wanamiliki pepo na moto? Kala la, akasema hapana. Kala, fakult, nikasema, araaita illa mtakhla, hal yaziduna ala katlik, kunaonaje kama hutojivua kwenye hayo madaraka, hivi watazidisha jambo jingine baada ya kukuua kuna jambo jingine litafuatia tena? Kala la, sema hapana, hakuna jingine. Akishaniua ameshamaliza shida zao. Qult, nikasema, fala ara anta sunna hadhihi sunnata fil islam, mimi sioni wewe uanzishe njia mbaya katika Uislamu. Kulama sakhita qaumun ala amirihim khala'uhu, iwe sasa kila watu watakapomchukia kiongozi wao wanamuondoa madarakani, wanamweka wamtakaye. Wewe hili jambo utalianzisha wewe, hii ni sunna mbaya hii. La tahla qamisan qamasakahu Allah, usivue kanzu ambayo Allah amefanya nini? Amekuvisha. Na kuna hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia Muawiya, alimwambia Uthman ibn Affan, inna Allah subhanahu wa ta'ala albasaka qamisa. Uthman, wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekuvisha kanzu. Fa in araduka almunafiquna an takhla'a, wanafiki wakitaka wewe uivue hiyo kanzu, fala tanza, usifanye nini? Usivue. Kwa hiyo hapa kana kwamba akakumbushwa Uthman ibn Affan. Tayeb. Wa an ummi Yusuf bin Mahik an ummiha qalat, nimekuja kutoka ummi Yusuf bin Mahik, kutoka mama yake akasema, kanu yadkhuluna ala Uthman wa huwa mahsur. Wale makhawariji walikuwa wanaingia ndani kwenye nyumba ya Uthman hali ya kuwa yeye kashazingirwa. Fayakulun, wanasema kumwambia, inzi'lana, vua hili jambo letu, yani hiki cheo ukhalifa, jivue tumchague tumtakaye. Makhawariji watu wabaya sana, wamemuua Uthman bin Affan, hawajatosheka wakamchagua wao Ali bin Abi Talib, bali Ali akawakubalia mambo yao, akaondoka nao, akaiacha Madina, akaenda nao Kufa. Huko huko walipofika wakamuua. Basi wakamwambia, inzi' lana fayaqulu la anzi'u sirbalan sarbalanihi Allah, sarbalanihi Allah au sarbalanihi Allah au kisema sama Allah, siwezi kuvua guo ambalo Allah kanivisha, joho ambalo Allah subhanahu wa ta'ala kanivisha. Walakin anzi wa amma takrahun, lakini mkitaka niache hayo mnayofanya nini, mnayoyachukia. Nyinyi mnasema nimetawalisha ndugu zangu, haya nitawaondoa wote au ndugu zangu, tutaweka watu wengine hapo napo vipi? Wanasema sisi bwana haturidhiki mpaka wewe ujiondoe kwenye madaraka. Wa ana Abdurrahman bin Jubair qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li Uthman, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kumwambia Uthman bin Affan, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala kasaka yawman sirbala, au inillahu kasaka yawman sirbala, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya siku huko mbeleni atakuja kukuvisha vazi, fa in aradaka almunafiquna ala khal'ihi, wanafiki wakitaka kuja kukuvua vazi hilo, fala takhla'hu, usifanye nini? Usilivue, lidhalimin, kwa mtu aliyedhulumu nafsi yake, ni wale kawaitwa madhalim. Na hapa vazi ni huo ukhalifa. Wa an Mujahidin qala, kutoka Mujahid kasema, ashrafa Uthmanu ala alladhina hasaruhu, Uthmani aliwajitokeza kwa wale waliomzunguka. Faqala, akasema akawaambia, ya qaum, enyi watu, la taqtuluni, msiniue, fa inni walin, mimi ni nani? Mimi ni mtumwa kwenu, mimi ni kipenzi kwenu, mimi ni mtawaliwa kwenu, au ni mtu niliyepewa madaraka niweze kusimamia hili jambo kwenu nyinyi. Wa akhun muslim, lakini pia ni ndugu yenu mimi Muislamu, mimi sio kafiri. Fa wallahi, na hapa kwa Allah, in aratu illa al-islah, mimi sitaki kwenu nyinyi isipokuwa nataka nini? Islah, mambo yatengenee, mambo ya mazuri. Mastata'at, kwa kadri ndavyo takavyoweza. Asabtu, kama nimepatia, fabiha wa neema. Au akhtaatu, au kama nitakosea, mtanielekeza. Wa innakum intakutuluni, lakini nyinyi kama mtaniua, la tusallu jami'an abada. Kuanzia leo kama mtaniua, hamtakaa mswali pamoja. Yani urudi umoja ule ule kama wa mtume. Watu wote wale wako kitu kimoja, dini moja, hakuna cha dhehebu wala nini, watu wote muwahidun, hakuna mushrikuna wala mubtadiun. Hilo halitakaa litokee tena, kwa sababu mkishaniua mimi, maana yake mtagawanyika makundi, makundi ambayo kuungana tena ni muhali. Akaambia mkiniua mimi, in taqtuluni la tusallu jami'an abada, hamtasali pamoja tena milele nyinyi. Wala tughfaru jami'an abada, na kama mtaniua pia, sidhani nyote kama mtasamehewa madhambi yenu, kwa sababu mmefanya jambo ambalo ni kubwa mno. Mtume sallallahu alaihi wa sallam asema, fa innal malaikata tastahi, malaika walikuwa wanaona, wanamuona haya Uthman. Yani mtume alikuwa ameketi hivi, akaja baadhi ya masahaba wake, wala hajashtuka, katulia tu. Uthman anakuja, mtume akajiweka sawa. Vipi? Kaambia vipi mtume, mbona wakaji wengine wamekuja wametulia? Tusema ah, lazima ni muone haya. Mtu ambaye anaonewa haya ni malaika. Vipi simuone haya? Mtu ambaye yuonewa haya ni malaika. Uthman bin Affan, Uthman bin Affan, siku moja watu wanataka kuandaa vita vya Tabuk, kuna njaa, watu hawana kitu. Uthman bin Affan akajitolea kudhamini safari hiyo, maana alikuwa ni tajiri, ana pesa, alikuwa ana mali nyingi sana. Akatoa mali nyingi sana, mpaka mwisho mtume akamwambia, hutapata tena hasara Uthman baada ya leo. Kasimamia vita vile yeye peke yake. Ngine anasema ngamia walikuwa 1000 peke yake tu. Vyakula nini? Una silaha nakupa. Uthman bin Affan. Lakini pia Uthman bin Affan ni mmoja katika watu waliopata sifa ya peke yake ambayo hakuna sahaba alishirikiana naye. Aliitwa Dhinuraini. Kwa nini? Kaozeshwa mabinti wawili yeye peke yake wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mtu alipata kuozeshwa mabinti wawili wa nabii kuanzia mwanzo wa dunia mpaka leo hii, ni Uthman bin Affan. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuozesha Uthman binti yake wa kwanza, alipofariki akamuongeza na binti wa pili, akamwambia baada ya kufariki, ningekuwa na watatu ningekuongeza, lakini ndio hivyo Ali kashamchukua. Unaona? Akaitwa Dhinurain. Kapewa nuru ngapi? 2. Manakibu za Uthman bin Affan ni nyingi mno. Katika adilla zimekuja nyingi, aya zote zinazozungumzia al-Muhajirin wal Ansar zinamhusu na yeye pia Uthman yumo. Wakati Mtume alayhi salatu wassalam aenda kufanya umra, alipofika mahala kunaitwa Hudaibia, akaambia Uthman, nenda Maka, wewe ni mwenyeji huku, kaongee na Waarabu, waambie mimi nimekuja sitaki vita. Mimi ninachotaka niingie Maka nifanye umra nitoke kwa amani. Uthman kaingia kule, mizozo ikawa ni mingi kweli kweli. Makuraishi hawataki. Zikapenya habari kwamba Uthman kafanyaje? Kauawa. Wale walikuwa wamekwenda kufanya umra na wala sio kupigana jihadi. Hawana silaha, ni vijivisu visu tu na nini? Silaha ndogo ndogo. Pamoja na hivyo Mtume akasema alayhi salatu wassalam, kama Uthman kauawa, hapa lazima tupigane. Ni sawa sawa, tuna silaha za tosha hazitoshi, tutapigana. Kwa hiyo nyote njooni mnipe bai'a hapa chini ya huu mti kwamba nyote mtathubutu, hamtakimbia, mtapigana mpaka mwisho. Wakaja watu, kila mmoja anakuja anatoa mkono wake, anatoa kiapo cha utiifu kwamba mimi nitapigana, tamnusuru Mtume, tamnusuru dini ya Allah, tamnusuru Allah, kadhalika kulipiza kisasi cha ndugu yetu Uthman. Masahaba wote wakapita chini ya mti pale, Mtume ameketi, wanatoa viapo vya utiifu kupigana na Mtume, kutoa bai'a mpaka kieleweke. Mwisho kabisa Mtume alayhi salatu wassalam akasema, na huu mkono wangu mmoja huu ni wa Uthman, hayupo. Nyinyi simmenipa mikono yenu, huu wangu mmoja huu ni wa nani? Ni wa Uthman bin Affan. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala asema, walikuwa masahaba wale 1400 takriban. Allah asema, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajar. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia waumini walipokupa bai'a chini ya mti. Fa'alima ma fi qulubihim, kwani alijua yaliyoko ndani ya nyoyo zao, ndio maana akawaridhia. Hakuna kitu kikubwa ndugu zangu Waislamu kama kuridhiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unaweza umpende Allah, unaweza umridhie Allah, lakini je, yeye anakuridhia? Hilo ndo kubwa. Allah asema, fa'alima ma fi qulubihim, alijua yaliyoko ndani ya nyoyo zao. Maukifu kama hii, wewe unadhani iliyoko ndani ya nyoyo zao ilikuwa ni unafiki, ukafiri? Iman. Alijua ndani ya nyoyo zao kilichokita katika imani ni kitu gani. Fa anzala sakinata alaihim, Allah akawateremshia nini? Utulivu juu yao. Wa athabahum fathan qariba, akawapa ushindi wa karibu. Baada ya muda Uthman huyo anakuja, anaita habari kwamba Makureshi wamesema mwaka huu rudini Madina. Madina na Maka ni mbali sana, kwa mwendo wa gari ni mwendo wa masaa 7. Na wamekuja na miguu na wamekuja na mafarasi na mangamia hawa na punda, waambiwa rudini huko huko. Sasa mwendo wa masaa 7 kwa gari, unafikiri kwa miguu ni siku ngapi? Ni hapa na Dar es Salaam. Waambiwa rudini, mje mfanye umra yenu mwakani. Sababu ya kushuka hizi aya na nini ni nani? Uthman bin Affan. Kwa sababu yeye ndiye amekwamba kwa kuzuiliwa kwake na kuvuja habari kwamba kauawa, watu wakabidi wake chini ya mti pale, watu ibaya wapigane, ima washinde au washindwe, lakini vita viendelee. Allah subhanahu wa ta'ala akaliondosha ili bisuhula, lakini aya ikashuka ikiwazungumzia wao. Uthman bin Affan radiyallahu anhu, siku moja alikuwa amepanda katika mlima yeye na Mtume alayhi salatu wassalam. Mlima ukawa unatingishika. Mtume akaupiga na mguu. Uthbut Uhud. Uhud, tulia wewe. Hakika walioko juu yako hapa Nabiyullah wa Siddiq wa Shahidan. Aliyoko juu yako hapa ni nabii wa Allah, yani Muhammad, na Siddiq, Yani Abu Bakar Siddiq. Halafu na mashahidi wangapi? Wawili. Ima Umar na Uthman au Ali na Uthman mmoja hapo. Sababu hao ndio walikufa. Shahidi Abu Bakar alikufa kitandani Siddiq. Kwa hiyo manqaba za Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu ni nyingi mno. Alifanya hijra ngapi? Mbili. Hijra ya Ethiopia yuko, hijra ya Madina yuko. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawasema vizuri watu waliokura. Wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar. Wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansar. Walladhina ittaba'uhum bi ihsan, na wale waliofuata hao kwa wema. Radiyallahu anhu. Raza Allah ziko na watu hao. Uthman yumo. Kwa hiyo tukitaka kuzungumza ya Uthman hatuyamalizi na leo. Ni mengi sana. Qala inillahu kasaka yawman sirbala. Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku yajayo huko kama atakuja akuvishe joho. Fa in aradaka almunafiquna ala khal'ihi, wanafiki wakitaka kuja kukuvua joho hilo, fala takhla'hu lidhalimin, silivue kumpatia nani? Mtu dhalim. Wa am mujahid qal, mujahid yasema ayu habari tushisoma eh, qala asema mkini huwa nyinyi, la tusallu jami'an abada ولا تغفروا جميعا ابدا ولا يقسم فيئكم بينكم ولا فيء ينو haitagawanywa tena katika yenu. Kwa sababu gani? Alfai ni mali ambayo kama vile ngawira inapatikana kwenye vita ambavyo havijapiganwa, watu wamejisalimisha wakatoa mali na nini, ile mali ikija Waislamu wanagawana, ndio inaitwa fai. Sasa nyinyi ina maana yake hamtakaa pamoja muelewane muende mahala mkakomboe mji wala nini ili mjawanye faida? Hakuna. Mtakuwa nyinyi mwazozana tu na kupigana nyinyi kwa nyinyi. Thumma qala, kisha akasema, Allahumma hsihim adada. Ewe Allah, wahesabu hawa hesabu yao. Waqtulhum badada. Ha? Wa ulie mbali hawa waangamize. Wala tubqi minhum ahada, wala usimbakishe katika hawa hata mmoja. Kawaombea dua mbaya. Haya yanapatikana katika Tabaqat jildi ya 3 kurasa 66 mpaka 68. Hiyo ilikuwa ni mawkifu ya nani? Uthman ibn Affan, mawkifu ambao ni wadhihun ma'a al-khawarij, mawkifu ya wazi pamoja na makhawarij. Ama mawkifu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ma'a al-khawarij, mawkifu ya Ali bin Abi Talib msimamo wake aliokuwa nao na makhawarij, akhraja Muslim, ametoa hadithi Imam Muslim radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, hadithi nambari 1066, an Zaid bin Wahab al-Juhani, kutoka kwa Zaid bin Wahab al-Juhani, annahu kana fil jaysh alladhi kanu ma'a Ali, kwamba yeye alikuwa katika jeshi ambalo alikuwa nalo nani? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, alladhina saru ila al-khawarij, ambao walienda kuwafuata kina nani? Makhawarij. Tayy, makhawarij asili yao, mtu wa kwanza aliyenasibishwa na sifa hii ni bwana mmoja anaitwa Dhulkhuwaisir at-Tamimi. Huyu ni yule aliyemwambia Mtume Muhammad, i'dil ya Muhammad, kuwa mwadilifu wewe Muhammad, fa innaka bu'ista bil haqqi wal adli, kwani wewe umetumwa ni Allah kwa ajili ya kusimamishia haki na nini na uadilifu. Yani anamuona kagawanya ngawira, kadhulumu wengine, hajawapa wengine, kawapa nyingi vile vile, akawa anamtuhumu katika ugawaji, yani katika mali. Na miongoni mwa sifa za makhawarij, sifa ya kwanza, wao wanashughulika sana kwenye mambo ya mali. Nasikia hawa viongozi hawa makhalifa wanakula mali za Waislamu tu. Dhulma. Yani ndio maneno yao hayo. Wanakula mali za Waislamu tu dhulma. Basi hii ni tabia waliochukua kwa kiongozi wao Dhulkhuwais ar-Ratamim. Mtume akamwambia waihak, una nini wewe cha ujinga? Man ya'dil, nani basi atafanya uadilifu mimi ikiwa sitakuwa muadilifu? Ala ta'amanuni, ina maana hamniamini nyinyi? Wa ana aminu man fis sama, mimi ni muaminiwa kwa yule aliyoko juu huko, ananiamini. Allah aniamini na risala, nyinyi hamniamini kwa hivi vitu vya kidunia. Baadhi ya masahaba wakasema huyu ni mnafiki, tumpige panga afe. Tumekasema simuue. Watu watasema inna Muhammadan yaqtulu ashabahu, hakika sasa Muhammad anaua watu wake, simuue. Lakini eleweni tu kwamba yakhruju min dhidhi hadha, kutatoka katika kizazi cha huyu au wafuasi wa huyu watu ambao tahqiruna salatakum inda salati, mtazidharau sala zenu mbele ya sala zao, mpaka mwisho wa kisa. Baada ya muda alipokufa mtume, akatawalishwa Abu Bakar Siddiqi, kisha akaja akatawalishwa Umar, kisha akatawalishwa nani? Uthman. Uthman ndio akaja akauliwa ni Makhawarij. Baada ya kuuliwa ni Makhawarij, wakamchagua wao wenyewe, wakamchagua Ali bin Abi Talib. Na kwa kuwa yeye wale mabwana wamekuwa walikuja kutoka Iraq, Kufa na wapi, Ali bin Abi Talib baada ya kuchaguliwa akaona aende nao huko Kufa. Sasa wakati kulitokea zile vurugu za vita vya Siffin, vita vya Jamal, vita vya Siffin, vita vya Jamal kwanza, ambavyo vilikuwa na Zubair ibn al-Awwam na Talha pande mmoja, na Ali bin Abi Talib na wakina Ammar bin Yasir pande mmoja, vilivyoisha vile vikaja vita vya nini? Vya Siffin, ambavyo vilikuwa ni Muawiya bin Abi Sufyan na Ali bin Abi Talib. Sababu nini? Muawiya bin Abi Sufyan anamwambia Ali bin Abi Talib, watakikana uwatoe waliomuua Uthmani, walipize kisasi, wauawe na wao kama alivyouawa nani? Uthman. Ali anamwambia sawa, lakini kwanza toa kiapo cha nini? Cha utiifu, kubali mimi ni kiongozi wako, mbona utaki? Anasema nitakubali vipi wakati huja waua waliomuua ndugu yangu? Ile ni kosa. Anambia sasa nitawaua vipi wakati bado hujanichagua kama kiongozi? Nichague niwe kiongozi kisha tufanye nini? Tuwaue kwa tushirikiane mimi na wewe, tuwaue. Maana wewe nitakuacha utakuwa wali kama kawaida. Washa. Uthman Muawiya akakataa. Akamwambia Ali, kama utakataa nitakupiga. Akasema ukinipiga tutapigana. Kama una jeshi mimi pia jeshi ninalo. Ala kulli hal, na ndio maana Ali bin Abi Talib alivyoulizwa, je, wale kina Muawiya ni makafiri wale ambao wanapigana na wewe? Qala la, hum fil kufri farru, hao kwenye ukafiri ndio walikimbia, ndio mpaka wakaslimu. Walikimbia nini? Ukafiri. Sasa ni kina nani wale? Qala ikhwanuna qad baghaw alaina, ni ndugu zetu wale, lakini wametudhulumu, wamevuka mpaka kwetu, kwa hivyo tunawapiga kwa sababu ya dhulma yao. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kasema, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi, makundi mawili waamini akipigana pitisheni sulhu, lakini kundi moja likafanya baghi likavuka mpaka likamdhulumu mwingine, pigeni ile ambayo linadhulumu, hata tafia ila amrillah, mpaka lifuate amri yana ya Allah subhanahu. Kwa hiyo sisi tunawapiga kwa sababu wametudhulumu. Sasa ikafikia mahala Muawiya akasema, basi kama ni hivyo tupitishe tu suluhu. Vita vimekuwa vikali sana, Waislamu wanakufa. Wanaokufa kwa Ali ni Waislamu, wanaokufa kwa Muawiya ni Waislamu. Waislamu kwa Waislamu. Tusimamishe vita. Ali akakubali na Muawiya akakubali. Makhawariji wakaona maadamu hawa wameafikiana mpaka wanapitisha sulhu wawe kitu kimoja, tayari hapa sisi tutaumbuka. Wakiwa kitu kimoja hawa, lazima watatutafuta na sisi watuue. Sasa hapa tufanye kila njia wasiungane. Ali bin Abi Talib ukipitisha sulhu na wale, sisi hatukutaki tena, sio kiongozi wetu. Yatafuta sababu ya kuuliwa sasa na yeye. Nasema ndio hivyo. Fakharaju ala ta'ati Ali au fi ta'ati Ali, wakatoka kwenye taa ya Ali bin Abi Talib. Ali akapitisha sulhu na Muawiya. Muawiya akaondoka kwenda zake, Ali akabaki na jeshi lake. Katika jeshi lake waka katika pande kubwa sana likakimbia sehemu inaitwa Harura, wakaitwa Haruria. Sasa Ali akasimamisha jeshi lake akasema, sikilizeni, nyinyi mlipigana na Muawiya kwa sababu gani? Si kwa sababu ulikuwa hataki kutii? Na hawa kwa nini muache? Hawa pia si hawataki kutii, wametoka kwenye taa yangu. Sasa mimi nasema hawa kuwapiga ndio bora zaidi kuliko hata Muawiya, lazima tuwatandike hawa nao. Naelewana hasa hapa. Mujahid yasema nani, Zaid bin Wahab yasema al-Juhani, ana lamma kana annahu kana fi jaysi alladhina kanu ma Ali, yeye alikuwa katika jeshi la wale waliokuwa pamoja na nani, na Ali. Alladhina saru ila al-khawarij, ama walienda kuwafuata makhawarij, wale walitoka kwenye taa, kisa Ali kapitisha sulhu na nani, na Muawiya. Faqala Ali radhiyallahu anhu, Ali akasema, Allah zimwendee, ayuha nas, enyi watu, inni samitu rasulallah, hakika mimi nilimsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, akisema, yakhruju qaumun min ummati, watatoka watu katika umati wangu, yaqrauna alqur'ana, wanasoma Qur'ani kweli kweli, lakini laisa qira'atuhum ila qira'atihim, kisomo chake jinsi wanavyosoma vizuri si chochote si lolote mbele ya kisomo chenu. Yani kisomo chenu nyinyi kinaonekana ni duni, hamna faida. Wao ni wasomi kweli kweli. Bishai wala salatukum ila salatihim bishai, sala zenu pia zimtaziona hazifai mbele ya sala zao. Wala siyamukum ila siyamihim bishai, wala funga zenu zitakuwa si lolote si chochote kwa lolote mbele ya funga zao. Yaqrauna alqur'ana, wanasoma Qur'an, yahsabuna annahum lahum wa huwa alayhim, wanahesabia iko upande wao hiyo Qur'ani, kumbe iko dhidi yao. La tujawizu salatuhum taraqiyahum, sala zao hazipiti shingo zao kuinuliwa juu. Yani sala zao Allah hazipeleki wapi? Hazipeleki juu. Yamruquna min al-islami, wanachomoka wanatoka kwenye Uislamu watu hao, kama yamruqu sahmu min ar-ramiya, kama vile mshale wanavyotoka kwenye ule mnyama aliyedungwa kutoka na upale wa pili kule. Angalia sifa walizopewa, wanasoma vizuri, wanafanya ibada sana, wanafunga, hawa watu wana ibada nyingi tu, lakini kwa kuwa wana mengine maovu kuliko hayo yaliyotajwa mazuri hapo, je, masahaba waliwaiga? Ndio maana sisi mtu hata akadai usalafi, akadai yeye ni nani? Ni salafi, sahibu sunna, lakini akiwa tabia zake mbaya, badhi'ul lisan, sababatu ikhwani, sababatu li ikhwani, anatukana ndugu zake ovyo, ana tabia chafu na nini, sisi hatuwanasihi ndugu zetu achukue elimu kwa mtu huyo, atawafundisha matusi. atawafundisha tabia mbaya, atawafundisha mambo ambayo kwamba mambo ya ajabu ajabu. Kumbe mtu anaweza akawa anaswali, anatoa zaka, anafunga sana, ana kila aina mambo mazuri, lakini kuna vitu fulani akivikosea, basi mtu huyo si mtu wa kutegemewa katika dini. Mtume anasema hawa sala zao walizonazo, mtadharau sala zenu mbele ya sala zao, funga zao walizonazo, eh, mtadharau. Kusoma Qur'ani, wanasoma Qur'ani vizuri kweli kweli, lakini pamoja na hivyo yamrukuna minal islami kama yamruku sahmu minar ramia, wanachomoka katika Uislamu kama mshale unavyochomoka kutoka kwenye yule mnyama aliyedungwa. Law ya'lamul jayshu alladhina yusibunahum ma qudhiya lahum ala lisani nabiyihim, laiti jeshi ambalo litapambana na watu hao wakutane nao, wangelikuwa wanajua thawabu walizoandaliwa kupitia ulimi wa mtume wao, basi latakalu ala al-amali, wasingezembea kufanya latakalu min al-amali, wangezembea kufanya matendo mema tena. Thawabu ni nyingi sana watakazozipata kwa kuwapiga hao jamaa, yani wangezijua, wangesema basi tena, wangebweteka tena. Wa ayatu dhalika, alama yao sasa, anna fihim rajulan lahu adudun walaysa lahu dhira'un ala rasi adudihi mithli halamati al-thadi alayhi sha'aratun bidh. Alama hizo wapepewa, alama ya hao jamaa, ili uwajue ndio hawa. Katika jeshi lao kuna mtu ana kikono kigutu, kimekatika hapa, kimebakia hivi kiji msuli hiki, wala hakina mfupa, chalegalega hivi, ha? Walaysa lahu dhira, tumeelewana, ala rasi adudihi mithlu halamati athadi, pale kwenye kichwa cha adudi yake kama hiki kichwa cha titi cha ziwa, alafu kuna vijinyoya kidogo vyeupe, alaihi sha'aratun bidh, yani kile kitu tumekaa kaashiria hicho kijimkono kilivyo. Akasema fatadhhabuna ila Muawiya, sasa vipi nyinyi mnaenda kwa Muawiya wa ahli Sham, mnawafuata watu wa Sham, watatrukuna haulai yakhlufuna, ha, yakhlufunakum fi dhararikum wa amwalikum, kisha mnawaacha hawa wanaenda kuwa badala yenu huko kwenye watoto wenu, wanyama wenu, majumba yenu, mali zenu. Nawaacha hawa watu, umefanya khiana, umefanya khuruj, mumfuate Muawiya wa Shamu huko, muache hawa, wakati hawa hapa hapa wamefanya khiana. Wallahi inni la arju an yakunu haula alqaum, ha, fa innahum qad safaku dama alharam, mimi wallahi mimi la arju an yakunu haula alqaum, nataraji wakawa hawa ndio hawa watu waliotajwa ni mtume huko nyuma, kwa sababu hawa wamemwaga damu za haram. Yani kuna mtu alikuwa hatakikani kufanya nini, kuuawa, yeye akamuua, dhulma wa udwana, na ni haramu mtu kumuua ndugu yake. Wa agharu fi sara'in nas, lakini pia wakafanya dhulma, wakachukua mali za watu katika nyumba za watu na viwanja vya watu na wanyama wa watu, hawa ndio wakupigwa. Fasiru ala smillahi, nendeni kwa jina la Allah mkapambane na hawa makhawariji. Hapo ndipo walipoenda kuwatandika makhawariji, vita vilikuwa vikali kweli kweli. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu hapo kama akaa sana na Muawiya sana, pambana kina nani na makhawariji. Yote haya tunazungumza kuonyesha thabat na wuduhu fil manhaji kwa hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walikuwa sio watu mutalawinin, sio watu wanasura mbili, sio watu vinyonga, walikuwa ni watu dini wamekamatana nayo, lakini wana msimamo vizuri. Sio leo hii mtu anajiita ni mtu wa sunna, lakini sunna zake ni pale anapoona watu wa sunna, akiwa peke yake mambo anayoyafanya ni kinyume na vile sunna inavyotaka, Allah subhanahu wa ta'ala atuondeshe tabia za namna hiyo, kwa sababu ni tabia mbaya. Nasalullaha salamata wal afia. Wa naktafi bihadha alqadr, sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.